Diabl kel kurwy. Przecież powiedzie. La princes nas zwiodła i dziś nie przyjedzie. Zresztą amfejny dam stare albo głupie. Gadać imaginewu o sprawach przysupie. Réjouir tych patriotków nie mieć amatable, avec leur front parlé et leur ton détestable. Figurez-vous, ja gadam o strojach w kasynie, a moja kompania oj, o syn. On stary, on zbyt młody, panie senatorze. On kozy znieść nie może, panie senatorze. On prosi spowiednika, on chce widzieć żonę. On kecerz, piękny dyp. W obiady proszone. Iliady kłe oszaleć. Muszę skończyć sprawę i uciec z tego Wilna w kochaną Warszawę. Monseigneur mnie napisał de revenir bientôt. On się beze mnie nudzi. No ja z tą chulą. Ale osnowa spisku dotąd jest tajemno i... Tajemną? To widzę panu w oczach ciemno. Tajemną. Sam śledziłem i ma być tajemną. I wóz o doktor mówić tak przede mną? Któż kiedy widział u nas formalniejsze śledztwa? Wyznania, dobrowolne skargi i świadectwa. Wszystko jest i tu cały spisek świętokradzki stoi spisany jasno jak ukaz senacki. Kajem za te nudy. O, co mam w zysku. Jaśnie panie, excusez, któż wątpi o spisku? Właśnie mówię, że... Człowiek kupca Konisyna czeka i jakiś panu rejestr przypomina. Rejestr? Jaki tam rejestr? To? Kupiec Kanisy. Co mu pan przyjść rozkazał? On powiada, że jeśli pan zapłatę zwleka, on zrobi proces. Napisz grzecznie. Niechaj czeka. A propos, ten Kanisyn? Trzeba mu wziąć syna pod śledztwo. Uj, to ptaszek. To mały chłopczyna. Oni to wszyscy mali. Ale patrz mi w serce. Najlepiej ogień zgasić. Dopóki w iskierce. Syn Kanisyna w Moskwie. W Moskwie? A, buła jego. Emisariusz klubu. Czas zabierzeć temu wielki czas. On podobno u kadetów służy. U kadetów? Buła jego. On tam wojsko burzy. Dzieckiem z Wilna wyjechał. Ha! Sentel Saldier! Ma tu korespondent. Trzymado na pe. We 24 godzin wysłać kibitkę i zabrać papiery. Zresztą ojciec lękać się nas nie ma przyczyny, jeśli syn dobrowolnie przyzna się do winy. Właśnie. Jak miałem honor mówić, jaśnie panu, są tam ludzie różnego i wieku, i stanu. To najniebezpieczniejsze jest spisku symptoma, a wszystkim rusza pewna sprężyna kryjoma, którą... Kryjoma? Mówię, tajemnie skrywana, odkryta dzięki przezorności, jaśnie pana. Co pan senator każe z Rolisonem zrobić? Jakim? Co to na śledztwie musiano go obić? Nie wiem. On zachorował. Wiele szkił dano. Byłem przy śledztwie, ale tam nie rachowano. Pan Botwinko śledził go. Pan Botwinko? Ha! Ha! A, nieprędko on kończy gdy się raz rozmacha. Ja zaręczam, że on go opatrzył nieszpetnie. Parią, że mu wyliczył najmniej ze 300. Nic nie wyznał? Prawie nic. Zęby tylko zaciął. Krzyczy, że nie chce skarżyć niewinnych przyjaciół. Ale w tych kilku słowach odkrywa się wiele. Znać, że ci uczniowie jego przyjaciele. Czy pan rozkaże wpuścić te panie? Kobiety. Pan wie, co wysiadają tu co dzień z karety. Jedna ślepa, a druga... Ślepa! Któż to ona? Pani Rolison. Matka tego Rolisona. Księżna? Skąd jej to przyszło? Na kark mi ją wpycha. Avec quel chaleur, puścić ją do licha. To stara czarownica, mère de ce fripon. Witam, witam, któraż z pań jest pani Rolison? Ja, mój syn, panie dobrodzieju. Proszę chwilę. Pani masz list. A po cóż przyszło tu pań tyle? Nas dwie. I po cóż panią mam tu honor witać? Panie Rolison, trudno drogi się dopytać. Ona sama. Nie widzi i nie bardzo zdrowa. Na Boga. Cicho! Pani, któż jesteś? Kmitowa. Lepiej siedź w domu i miej o synach staranie. Jest na nich podejrzenie. Jak to? Jak to, panie? Moje dziecko. Ksiądz mówi, że on jeszcze żyje. Ale go biją, panie. Któż dzieci tak bije? Go zbito. Zlituj się, po katowsku zbito. Gdzie? Kogo? Gadaj przecie po ludzku, kobito. Kto mówił? Kto mnie mówił? Ja mam matki ucho. Tam siedziałam od rana. Północ, w mieście głucho. Słucham w północ. Tam z muru. Nie, nie zwodzę siebie. Słyszałam go. Słyszałam, jak pan Bóg na niebie. I mój słuch wszedł w głąb muru. Daleko, głęboko. Ach, dalej poszedł, niśli najbystrzejsze oko. Słyszałam. Męczono go. Jak w gorączce brejszy. Ale tam moja pani wielu innych siedzi. Jeśli masz ludzkie serce. Messie le sénateur. O, je vous interrompe. On va chanter le cœur de Don Juan de Puy, le concerto de Herz. Herz. Cœur. Tu także była mowa około serca. Vous venez à propos, vous belle comme au cœur. Moment sentimental, il pleut ici de cœur. J'y suis dans un moment. Panie, nie rzucaj nas w rozpaczy, ja nie puszczę. Faites-lui donc grâce. Diable m'emporte, jeśli wiem, czego chce ta jędza. Chcę widzieć syna. Cesarz nie pozwala. Księdza. Księdza, przynajmniej poślij. Syn mój prosi księdza. Sebrol, kto te po mieście wszystkie plotki nosi? Kto mać pani powiedział, że on księdza prosi? Ten ksiądz uczciwy mówił. On tygodni tyle biega, blaga, lecz nie chcą wpuścić na chwilę. Spytaj księdza, on powie. To on wie? Poczciwy. No zgoda, zgoda, dobrze. Cesarz sprawiedliwy. Cesarz księży nie wzbrania. Owszem, sam posyła, aby do moralności młodzież powróciła. Nikt jak ja religijnie ceni, nie lubi. O, o, brak moralności. To, to młodzież lubi. Ciebie żegnam więc, pani. Ach, panienko droga, staw się ty jeszcze za mną. Ach, na rany Boga. Mój syn mały rok siedzi w chlebie i wodzie. w zimnym, ciemnym więzieniu, bez odzieży w chłodzie. A kiedy posiby? Jak to? Jak to on rok siedział? Jak to imaginewu, ja o tym nie wiedział. Słuchaj, trzeba tę sprawę najpierw rozpatrzyć. Jeśli to prawda, uszy komisarzom natrzeć! Słuchaj, pan Pil przyjdzie o 7:00. Nie płacz tak. Pan senator nie wie o twym synie. Jak się dowie, obaczysz, może oswobodzi. Nie wie. Chcę wiedzieć. O, niech mu to Pan Bóg nagrodzi. Dziś nie mam czasu. Adieu. Księżnej, powiedz pani, że co można, to wszystko każę zrobić dla niej. Adieu, madame Kmit, adieu. Co mogę, to zrobię. Paść księże, zostań. Parę słów mam szepnąć sobie. J'y suis dans un moment. Niech pan senator uważa, iż mimo tajemnicy i czujności straży o biciu Rollisona niechętne osoby wieść roznoszą i może wynajdą sposoby oczernić przed cesarzem nasze czyste chęci, jeśli się temu śledztwu prędko lepi. Nie skręci. Właśnie ja rozmyślałem nad tym, jaśnie panie. Rollison od dni wielu cierpi pomieszanie, chce sobie życie odjąć. Do okien się rzuca, a okna są zamknięte. On chory na pluca, nie należy w zamknionym powietrzu go morzyć. Rozkażę mu więc okna natychmiast otworzyć. Mieszka na trzecim piętrze, powietrza użyje. Puszczać mi na kark, babę! Gdy ja kawę piję! Nie dadzą chwili. Właśnie mówię, jaśnie panie, że potrzeba mieć większe o zdrowiu staranie. Jakże pan z Rollisonem każe decydować? Jeśli on dziś jeszcze umrze, to... Pochować! Czy to wasze chodziłeś z wieściami do matki? Ja. Zapisz to wyznanie, a oto są świadki. W jakim klasztorze bractwo twoje? U Bernardyny. A u Dominikanów pewnie masz kuzynów. Bo u Dominikanów ten Rollison siedział. No gadajże, skąd ty wiesz, kto ci to powiedział? Słyszysz, ja tobie każę. Nie szept mi po cichu! Ja w imieniu cesarza każę, słyszysz, mnichu? Mnichu, czy ty słyszałeś o ruskim patrochu? Zapisz, że milczą. Wszak ty służysz Panu Bogu. Znasz ty teologię. Słuchaj, teolog. Wiesz ty, że wszelka władza od Boga pochodzi? Gdy władza każe mówić, milczeć się nie godzi. A czy wiesz, mnichu, że ja mógłbym cię powiesić? I obaczym, czy przeor potrafi cię wskrzesić. Jeśli ktoś władzę cierpi, nie mów, że ich słucha. Bóg czasem daje władzę w ręce złego ducha. Późno bliżej. Ostatni raz będę cię badał. Wyznaj, kto tobie o tym biciu rozpowiadał. A? Milczysz? Już od Boga ty się nie dowiedział. Kto mówił? No. Bóg? Anioł? Diabeł? Tyś powiedział. Tyś! Nie mój tyś! Tyś! Tyś! A mnie! Ha! Ta psanie! Mówi się pan jaśnie oświecony panie! Naucz go tam jak mówić, ten mnich widzę z chleba! Daj mu tak! Widzisz, ośle? Senator się gniewa. Panie, odpuść mu, panie, on nie wie, co zrobił. Tak, bracie, tą złą radą tyś sam się już dobił. Dziś ty staniesz przed Bogiem. To on blazuje. Daj mu jeszcze raz w papę, niech nam prorokuje. Hej, posłać po Botwinkę. Zatrzymać tu klechę. Ja sam będę przy śledztwie. Będzie mieć uciechę. Obaczę, czy on będzie milczał tak upornie. Ktoś go namówi. Właśnie. Przedstawiam pokornie, to jest rzecz umówiona i te wszystkie spiski kieruje, jak wiem pewnie, książę Szatryski. Te medytwula, mon cher, książęciu, è impossible. To wie. Śledztwo lat 10. Nim się książę wyplączę, jeśli ja go splątam. Skądże wiesz? Dawno czynnie sprawą się zaprzątał. A mnie nie mówiłeś? Jaśnie pan nie słuchał. Ja mówiłem, że ktoś to ten pożar rozdmuchał. Ktoś, ktoś, leczy książę! Mam ślad oczywisty. Mam doniesienia, skargi i przejęte listy. Listy księcia. Przynajmniej jest mowa o księciu w tych listach i o całym jego przedsięwzięciu. I wielu profesorów. A głównym ogniskiem jest Lelewel. On tajnie kieruje tym spiskiem. Gdyby jaki dowód, choćby podejrzenie, ślad dowodu, cień śladu, choćby cieniu w cienie. Pójdź, kerze mną wraz. To rzecz inna. Ja wraz gadnąłem, że to sprawa nie dziecinna. Ja wraz gadnąłem, że to jest książęcia sztuka. Pan zgadnął? Zje diabła, kto pana oszuka. Choć ja wiem o tym wszystkim, panie radco stanu. Jeśli odkryć dowody, udało się panu. Ekute, daję panu senatorskie słowo. Naprzód pensję roczną. Powiększę połową i tę skargę za 10 lat służby policzę. Potem może starostwo, dobra kanonicze, orden, kto wie, nasz cesarz wspaniale opłacę. Ja go sam będę prosił, już to moja praca. Mnie też to kosztowało niemało zabiegów. Ze szczupłej mojej placy opłacałem szpiegów, a wszystko z gorliwości o dobro cesarza. Mąszar, idź zaraz. Weź mi mego sekretarza. Wziąć te wszystkie papiery i opieczętować. Wieczorem będzie wszystko razem utrutynować. Niedawno mię odpychał. O, pelikanie. Ja go zepchnę i tak, że już nie powstanie. Ja pracowałem. Śledztwo prowadziłem całe, a on z tego odkrycia miałby zysk i chwałę. Przearesztuj doktora razem z papierami. To ważna sprawa, musi zatrudnić się sam. Doktor wymknął się z pewnym słówkiem nieumyślnie. Zbadałem go, a śledztwo ostatek wyciśnie.